Ori pe 29, ori chiar pe 30, când aveți și cu Ioana, pentru că, de o dată, eu știu bine cât ați făcut, și cu mine, și cu ea. Nu e enorm. Nu este enorm. Deci... Bine, nu trebuie să-mi spuneți acum, dar să-mi spuneți totuși cândva, mâine, de exemplu. Sfătuiți-vă și spuneți. Permiteți o întrebare? Da. Câte examene la latina fie trebuie să susțin? Păi, teoria limbii, literatura și cursul practic. Deci cursul practic, teoria limbii și? Literatura și cultură. Așa, deci la doamna Alihia sunt nu. Ba da, acolo este structura limbii. Structura limbii. Deci trebuie să aveți astea atât la A cât și la B. Pe A, iertați-mă, veți avea în plus lingvistica generală pe care ai făcut-o separat. Ei au făcut-o cu un coleg de-al nostru de la spaniolă, voi probabil cu cineva chiar de la germană. Deci aia nu ne privește pe noi în niciun fel. Pe semestrul 2 va fi teoria literaturii și probabil la germană ai mai avut și un curs de civilizație. Deci, după socoteala mea, ar fi 8 în total. Deci, examenul de dumneavoastră de justiție. Dar bineînțeles, ți-a spus cineva că n-ar fi obligatoriu? Nu, dar de, mă rog, planificarea de aici, care ar păi, scrie pe ora practica limbii? Da. Păi, practica limbii. Da, e specificat aici practica limbii A. Și B, nu? Nu. Structură, limbite și literatură și cultură. Ce e? Două... Practicarea se găsa aici. Acolo sunt pe două examene. Sunt numai două examene. Probabil este o greșeală. Oricum, niciodată nu ți-a spus cineva de la noi că practica limbii nu ar fi obligatorie. Deci, patru examene, ca să știu... Da, trei la B. Nota mea și a doamnei profesoare Muntari s-a dus. Deci vei avea trei note. Trei note, dar nu copt, pentru doamna Munteanu avem mai altă zi. Da. Am înțeles, deci. Bine, patru examene. Bun. Așa. Acum, având în vedere că nu are reflex, dacă nu avem text și nu o să moară asta, o să o luăm așa mai băbește. Și anume scriem pe tablița. Thank you. Aici o să sar prin text. Deci, scuze pentru scrisul urât, post eius mortem nihil hominus Helvetii id quod constituerant facem conantur. Deci măzgălitura aia e n-t-ur, da? Facere conantur. Ut e finibus suis exeant opida, aici sărim, opida sua incendunt, opida cu 2p, frumentum preter cu ae, praeter, quod secum portaturi sunt comburunt, ut domum reditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda essent. Hai să o luăm bădește. Formele verbale. Hai, că la latină chiar e mult mai ușor decât la constituerant. Ăsta ar trebui să-l învățăm pentru că este un radical frecvent. Sto, stare, steti. Și statul, da? Care are și o formă cu reduplicație de prezent, sisto. Da? Ăsta e un con. Și nu e consisto, e constituo, de la statuo, statuere. Constituo, constituere, constitui, constitutum. Ce neutru o veni de aici? Un neutru feminin, de care ori un neutru feminin. Ce abstract feminin? Constituțio. Constituțio, constituțion, sigur că da. Care a dat termenul modern de constituție este, după cum probabil că știți, descrierea, legea fundamentală a unei țări, cum ar veni scheletul pe care se construiește legislația țării respective, care cuprinde principiile de bază. Deci, cum ar veni un temei, așa, da? Constituo înseamnă a lua o anumită hotărâre în urma unei dezbateri. Deci a conveni asupra a ceva. Vedeți, el are în compunere acest con, care, bineînțeles, este cum. Da? Este preverbul sociativ. Deci a hotărâ împreună. De asta spun a dezbate și a conveni asupra unei anumite formulări, legi, principiu, etc. Bun. Deci, constituo a hotărâ. Ce timp este indicat de sufixul era? Da. pe care în greacă, în latină, iertați-mă, îl întâlnim mult, mult mai des decât în greacă și pe baza latinei vom reînvăța să-l folosim și în română. Următorul verb. Următorul este conatul. Facere. Facere sau facere. Hai să fim restitut astăzi, noi, eu, adică, voi cum vreți. Facere, care este, de ce l-am sărit într-o primă fază? Pentru că ține de constituirea. Mai degrabă de conatul. Pentru că este un mod nepersonal, adică infinitivul. Dar rețineți, descrierea de mod nepersonal este extrem de neutră și nu arată decât ceea ce arată. Minunată formulare. Adică ce arată? Că nu are în forma lui categoria persoanei. Atâta înseamnă nepersonal. Da? Asta nu înseamnă că el nu poate fi subiect, pardon, nu poate fi predicat. V-am spus, definirea propoziției ca în română, ca o unitate sintactică ce are un verb, unul singur, la mod personal, este, ține strict de model, ține strict de gramatica română. Noi am învățat și lucrurile astea ne sunt undeva pe aici, așa, atânc îngropate, am învățat să ignorăm când împărțeam în propoziții o formă precum făcând sau o formă precum a face sau făcut sau așa mai departe. Ei, în latină nu trebuie să le ignorăm din principiu. Ele oricum sunt verbe și în calitate de verb își păstrează capacitatea de a primi subiecte, nume predicative și diverse tipuri de complemente. Iar în latină, în modelul de gramatică latină și greacă, pot să fie și predicate. Nu e cazul aici. Aici o să învățăm la un moment dat cum ar veni ochiul, ni se va forma și ne va spune a facere conanturi. Îl știm și pe conor conari, bine, voi încă nu știți, dar eu știu, și sensul se potrivește, deci, clar, nu mai luăm propoziție separată. Dar nu îl ignorăm din principiu. Conatur. V-am spus, conor conari. Conatus sum? Da. Ce înseamnă conativ? E ușor false friend, pentru că suntem tentați să interpretăm cumva co și nativ, dar nu e vorba nici pe departe de asta. Conativă este descrisă, de exemplu, o formă precum imperfectul grec de tipul acesta. Vezi în text, treceau fluviul cu bărcile și ți se explică că, da, domnule, aici e un infinitiv un imperfect conativ, de genul se străduiau să sau erau în procesul de a. Deci conor conari înseamnă a se strădui. Și conativă este o formă verbală care arată efortul de a duce la îndeplinire o anumită acțiune. Din acest punct de vedere, e normală asocierea cu imperfectul, da? Pentru că imperfectul îți arată că ești în drum către un scop, dar încă nu l-ai atins. Bun, deci conor, conari, conatus sum, mă străduiesc sau a se strădui. Apoi avem un exeant, care este un conjunctiv. Și pe care îl învățăm de la unul dintre puținele sărmanele verbe latinești neregulate, probabil cel mai important, ire. Eo, ire, ivi, itum. A merge. Da? Deci, eo, ire, ivi, itum. E important pentru că are mulți compuși. Ex eo, a ieși din, a pleca din. Sus. sub-EO a merge pe dedesubt, cum s-ar zice. De aici, cu imaginea, aș fi tentat să spun imaginea Cămilei, care îngenunchează omul, o încalecă și Cămila se ridică cu el în spate, bănesc că și două face la fel când bagă capul la juc și la pleacă și apoi ridică urmanul cu juc cu tot. De aici sube o subire, a merge pe dedesubt, înseamnă a suporta o anumită chestie. Da? De aici în engleză, de aici sensul de subito, pe neașteptate, subit din română, și de aici în italiană și nu în engleză, o seamă de verbe care înseamnă a se întâmpla. Și cred că și în spaniol. Bun, deci ex-eo, sub-eo și mai sunt compuși din aceștia aiuliașii. Aiuia merge. Ați spus și ați spus bine că e o formă de conjunctiv, adaug eu, prezent. Conjugarea a patra, formă cu a. Bun. Hai să vedem ce relații gramaticale de tipul subiect-predicat putem întâlni și ce granițe de propoziții. Hai să vedem, deci, de la aceste patru verbe, ce subiecte au? Constituerat. Da. E practic singurul care poate fi. Deci hai să facem așa relațiile de subiect predicat. Bun. Conantul, probabil că tot la helvetii se referă. Deci e frumos. Și în mod sigur și exeat. Stai. Verbul la mod nepersonal. Dacă nu e personal, înseamnă că nu are marca formală care să lege de subiect. Da? Hai să ne gândim la limba română. Care e, de fapt, hai să ne gândim că e o diferență între eu vin, tu vii, el vine. Este o diferență din punct de vedere formal. Gerunziile nu fac această diferență, da? Să zicem, leul mă vede venind, leul te vede venind, leul îl vede venind. Simțim că s-a produs aceeași schimbare ca și mai înainte, adică am trecut cumva de la persoana întâi la a doua la a treia. Dar această trecere nu mai este însoțită de modificări vizibile ale formei verbale. Asta nu înseamnă, după cum bine se vede, sper, din exemplele date de mine, că verbele respective nu sunt asociate unor persoane. Da? Cineva face acțiunea asta. Problema e cum recuperăm, de unde recuperăm această informație. Verbe fără subiect sunt numai cele de tipul plouă, ninge, tună sau trebuie. Care trebuie are o căsuță de subiect, dar nu e o căsuță, e o căsoaie de subiect ocupată de un întreg eveniment. Trebuie ca Ion să vină. Este tot evenimentul care ocupă poziția de subiect al lui trebuie. Dar în afară de verbele de tipul lui trebuie, câteva. Și putem să gândim aici latina pe baza românei. Cu prudență, dar putem. Și în afară de verbele tună, ninge, fulgeră, plouă, în rest, un subiect trebuie să-l recuperăm. Problema e de unde îl recuperăm. E, aici e simplu. Infinitivul este în subordinea unui alt verb, respectiv al lui conantur, și își recuperează subiectul de aici. Da? Deci tot helveții și aici sunt subiectul. Și spunea Alex, nu știu de ce musai la exeant, dar sunt de acord că tot helveții, nu știu de ce mai mult decât la celelalte să fie helvetică, dar toate celelalte e la fel. Ok. Hai să vedem ce poate fi graniță de propoziții. Quod. Hmm? Id, quod, quod ăla zice. Păi, care dintre ele? Aici iarăși trebuie să fim foarte atenți. V-am mai spus de câteva ori, bine, nu vă cert, dar vă mai spun o dată, la un moment dat o să vă bat, să iau un bici din ăla, ca să nu mă mișc de la catedră, dar vă mai spun o dată, e foarte important să facem distinția între elementele care apar obligatoriu în subordonată și elementele care reiau sau le anticipează pe acestea în regentă însă. De exemplu, avem conjuncția care convenim, dacă e o conjuncție, subordonatoare când. Ce adverb corelativ are când? Atunci. Atunci. În română o să ziceți, da, domnule, e evident. Bun. Pentru că în română e evident că una e adverbul și alta e conjuncția, hai să învățăm când ne uităm în dicționar să nu confundăm merele cu perele. Să nu vedem acolo când și să zicem atunci când. Să nu vedem atunci și să zicem când. Să nu vedem așa și să zicem cum. Pentru că ni se bramburesc toate propozițiile. Deci învățăm așa. Elementul subordonator, conjuncție sau ce mai fi ea, și corelativul. Ancora din regentă. Da? Conjuncțiile subordonatoare au ca ancore adverbe, în general. Aici nu e propriu zis o conjuncție. Pronumele relativ are ancora un pronume demonstrativ. Și trebuie să nu mai ezităm și să separăm clar așa. Da? Deci de aici începem. Asta e ancora din interiorul regentei. Și mergem până aici. Da? Am făcut parantezele astea pe dos. Poate să văd mai bine. Și mai avem o conjuncție de data asta. Ut. Da. Aia este cu Excel. Bun. După moartea lui, da. Aia se referă la orgetoric. Deci, după moartea lui, Nihil nominus e un fel de... Prin nimic mai puțin sau... Da. E un fel de nevertheless. Adică este de tradus uneori prin totuși, dar sensul lui, adică sintagma care le exprimă cel mai bine, deși e foarte greoaie, este cu nimic mai puțin. Eu propun ca aici să le redăm fie prin chiar și, chiar și după moartea lui, sau chiar sau în ciuda execuției lui sau morții lui, care era inițiatorul planului, deci asta ar fi o soluție pe care vă propun, sau să-l redăm printr-o parafrază cu un verb. Elveții continuă, care să ne redea această idee că moartea lui ar fi trebuit să întrerupă procesul, dar nu l-a întrerupt. Da? Deci elveții continuă. Așa. Sau hai să zicem totuși, ca să fim încă școlărești. Da? V-am propus soluțiile mele, dar hai să mergem școlărește. Cu nimic mai puțin elveții și trebuie să aibă helveți, de fapt au mai multe. Dar la propoziția asta trebuie să aibă un predicat. Și ăla trebuie să fie foarte reconantul. Așa. Așa. Și nu uitați, v-am spus-o și v-am spus, cred că la amândoi, și vă spun acum și vouă tuturor, din ora trecută. Româna ne duce cel mai bine, ne conduce, ne ghidează în traducere dacă îi respectăm ordinea. În principiu, predicatul românesc vine înaintea complementelor, eventual vine după subiect. Deci, o ordine de tipul SVO, subiect, verb, obiect. După conjuncție, tot așa, dar atenție că s-ar putea subiectul să nu se schimbe și atunci, după conjuncție, tot SVO sau de-a dreptul VO. Deci, obișnuiți-vă când am găsit subiectul să nu-l sfâșiem de predicat, ceea ce Latina și Elina cam fac. Deci când am găsit subiectul, mergem și căutăm predicatul și îl și punem acolo să fie. Fiindcă după aia le mai dezasamblăm un pic în traducerea finală, dar în primul rând să găsim cuplurile astea, subiect, verb și mai departe verb-obiect. După care căutăm celelalte lucruri, da? Și după conjuncție la fel, mergem și găsim subiectul și predicatul. Deci, după moartea lui cu nimic mai puțin, helveții se străduiesc. Și acum automat ne vine infinitivul. Facă aceea. Să facă id quod. Am recunoscut structura, iartă-mă că te întrerup, este, și nu-mi iau vorba înapoi, element introductiv, element subordonator, dar în acest caz avem și noi în română o structură compusă care ne ajută foarte bine. Ceea ce. Dacă ceea ce constituerant hotără. Da, hotărâseră. Sau se străduiesc să facă ceea ce hotărâseră. Adică să... Opa! Ți-a ieșit porumbelul. Dacă ți-a ieșit, explică-ne. Păi, e, urmează o conjuncție ut care ne arată ce au hotărât. Da. Adică propoziția ne arată ce au hotărât ei să facă. Da. Asta este o propoziție care, un tip de propoziție care la Cesar apare foarte des. Chiar și la Cicero apare. Gramaticile o tratează mai, după părerea mea, acordându-i o atenție insuficientă. O puteți găsi, de exemplu, în sintaxa domnului profesor Sușanski, subtitulatura de propoziție epexegetică, adică explicativă. Eu vă îndemn să rețineți în felul următor, că cel mai adesea it, în calitatea lui de, am stabilit deja, da? Cuvânt care introduce, care ne fleșuiește, așa, e ca un LED. Zice, bă, vine subordonata, bă. Bine, poate nu atât de vulgar ca mine, dar până la urmă asta e de. Deci, it, în capacitatea lui de corelativ, cel mai adesea este reluat și dezvoltat într-unul din, sau iată ca aici în mai multe din, cele trei moduri pe care vi le enumăr acum. Infinitivală sau relativă sau această conjunctivală epexegetică. Deci, id ne fleșuiește una dintre, sau mai multe dintre, aceste trei tipuri de propoziții. Relativa, introdusă prin pronume relativ, normal, infinitivarea, fără conjuncție, sau utepexegetică. Dar o să îmi obiectați. Dom'le, dar cum se poate ca un termen recent să aibă două chestii necoordonate între ele? Că nu avem o coordonare, nu avem un și, nu avem aceeași structură. Avem un id quod și avem un id ut. Ei, asta e una dintre, unul dintre, aspectele care mie îmi plac foarte mult când fac sintaxă. Mai întâi, principiul că o funcție nu se dublează este în general, în 99% din cazuri, un principiu foarte solid. Dacă vedem, e oarecum continuarea a ceea ce vă povesteam săptămânile trecute de teoria lui Pinkster. Dacă vedem că avem acolo un acuzativ de obiect, nu mai avem cum să găsim un alt acuzativ de obiect care să nu fie coordonat. Putem să ne gândim și la română. Putem să zicem, am gătit, îmi vine să zic mazăre, nu știu de ce, poate poftesc. Dar hai să zic, am gătit mazăre și friptură și plăcintă și sunt trei complemente de obiect coordonate între ele, dar nu putem să zic, nu pot să zic, am gătit mazăre, plăcintă, am copt. Pot să le separ dacă vreau. Să zic am gătit mazăre și am copt o plăcintă. Dar poziția de complement de obiect al lui am gătit nu se dublează fără să existe mărci ale coordonării. Deci, dacă, de exemplu, în latină, încerc să găsesc un exemplu care chiar să sune bine. Avem așa. Caput caesarem percutiunt. Tot cu caesarem zic. Deși ar trebui să zic cu Ioanem sau ceva. Percutio. A? Ce-o fi? A tăia. Păi, într-o orchestră ceva ce percuția, că nu tai. Bate. Bate. Percutio. A lovi. Caput caesarem percutiunt. Caput. Caput. Avem două acuzative. Da. Că caput e neutru, nu poate fi subiect. Iertați-mi cacofonia, nu poate fi subiect că nu se acordă, nu suntem la greacă și oricum subiect singular cu verb plural nu există. Deci e clar că percutiunt este ei lovesc. Și acum, nu avem caput caesaris. Aia ar fi ok. Ei lovesc capul lui Cezar. Ar fi ok. Sunt trei chestii citate de genul. Da. Da. Nu putem avea două acuzative de obiect. Îl lovesc pe Cezar și capul. Că nu avem și. Și atunci, obligatoriu, unul dintre acuzative este de alt tip. Da? Cum spunea Alex, îl lovesc pe Cezar la cap. Da? Bun. Deci, ne întoarcem. În principiu, nu dublăm o funcție. Dar există câteva excepții, care nu sunt excepții, sunt cazuri mai speciale, dar sunt foarte interesant de urmărit. Câteva cazuri mai speciale ale acestei reguli. Unul este elementul predicativ suplimentar, care aparent ne dublează o funcție. L-au făcut pe Ion președinte. Aparent, l-au făcut, pe cine l-au făcut? Pe Ion, ce l-au făcut? Președinte. Hopa, hopa, două acuzative, ambele complemente de obiect. Doar aparent. De fapt, elementul predicativ suplimentar ne introduce acolo. Exact asta face. El creează o găoace suplimentară pe lângă o funcție, care poate fi diversă, și ne mai bagă acolo încă o afirmație. Ion a fost făcut, adică a fost ales, și ce a devenit Ion? Președinte. Și unind aceste două afirmații, Ion a fost făcut președinte. Sau l-au făcut pe Ion președinte. Sau, Dunărea vine furioasă. Aparent, aici e un complement de mod. Vine cum vine. Dar, să ne gândim, sau și mai clar, eu merg cântând. A cânta nu e o calitate a mersului meu. Pot să zic, eu merg săltat, eu merg încet, eu merg repede, eu merg cum să mai zic, șchiopătat. Dar eu merg cântând, de fapt înseamnă eu merg și eu cânt. Da? Deci și aici un caz de element predicativ suplimentar. Și al doilea caz este la adjective. Vă mai amintiți ce am spus despre cele două valori ale adjectivului? Probabil că nu voi relua pe scurt, că aici putem să ilustrăm foarte bine. Adjectivul poate fi determinativ. Sunt mai multe obiecte de același fel într-o colecție și eu cu adjectivul meu identific, aleg unul dintre ele. Dă-mi și mie cartea lui Patapievici. Presupun că toate astea sunt psihanalizabile. Toate asociațiile astea involuntare. Asta ce înseamnă? Că eu, că, mă rog, persoana căreia eu mă adresez, câte cărți are la dispoziție? Cel puțin două. Că altfel aș spune, dă și mie, te rog, acea singură carte pe care o ai, american, imbecil ce ești. Dar nu e valabil numai la ei, din păcate. Deci, ăsta este un atribut, ok, un atribut substantival, cu valoare determinativă. Ai mai multe cărți, dă-mi-o, te rog, pe aia pe care o vreau. Nu orice carte, ci cartea albă, sau cartea veche, sau cartea lui Patapievici. Asta presupune o diferențiere față de celelalte obiecte din colecție. Că iarăși dialogul își pierde valabilitatea dacă, să zicem, eu am patru cărți, dar două sunt Patapievici, una este Sandra Brown și a treia este cartea de telefon. Când îmi spuneți, dăm cartea lui Patapievici, își pierde valabilitatea distinția asta, pentru că ea nu izolează o entitate, ci două. Și atunci trebuie să merg mai departe. Deci adjectivele sau atributele se pot lega, se pot înlănțui unele de celelalte. Și a doua valoare a adjectivului este calificativ. El doar descrie obiectul, dar nu neapărat ca să-l identifice. De exemplu, rochia, ăsta e exemplu pe care îl tot dau, nici nu mă mai străduie să-l schimb, dacă l-ați mai auzit, cu atât mai bine că aveți memorie, că l-ați mai auzit. Rochia roșie cum era, se distingea prin mulțime. Aici, predicația mea este rochia se distingea prin mulțime. E clar că e una singură. Roșie este o precizare suplimentară. Este un adjectiv calificativ. Și tabelul de diferențe, ca să zic așa, cu consecințe în traducerea și analiza unui text. Ar fi așa, determinativul este musai, este o precizare obligatorie. Da? El nu poate lipsi. În consecință, nu are valori speciale, nici sintactice, nici stilistice. În momentul în care un autor ne spune pe plajă erau trei fete. Fata roșcată s-a ridicat. Pofie. Putem să analizăm dacă în romanul, poemul, povestirea, novela respectivă, culoarea părului fetei are vreo semnificație, pe termen lung, dacă reprezintă vreun simbol. Dar în aceste nunți, fata roșcată s-a ridicat, când ni s-a spus că acolo sunt trei fete și el trebuie să ne spună că una s-a ridicat, nu stăm și analizăm stilistic, vai, iată epitetul roșcat, că nu este un epitet. Este o precizare pe care autorul nu o putea ocoli. Dacă pentru noi orice adjectiv e un epitet, atunci, într-adevăr, Molière e un om foarte mare, pentru că atunci toți, ca Jourdain, facem stilistică fără să o știm și folosim la epitete gârlă. Da? Deci, nu orice adjectiv e un epitet. Un adjectiv determinativ nu poate lipsi și nu are valori speciale, repet, nici sintactice, nici stilistice. Un adjectiv calificativ poate lipsi și implicit are valori speciale, fie sintactice, fie stilistice. De exemplu, revin, rochia roșie cum era, se vedea de la distanță. Aici este un adjectiv care echivalează cu o cauzală. Rochia, pentru că era roșie, se vedea de la distanță. Că poate toți erau în costume de baie sau în haine albe și această persoană rochie se distingea pentru că era roșie. Da? Sau Cezar, istovit de marșul forțat, a împresurat totuși cetatea, fortăreața, Alesia, într-un timp foarte scurt. Aici iar vorbim de o valoare specială, concesivă. Ca atare, vedeți și prezența corelativului, totuși, care ne semnalează, vreme, concesivă pe undeva, alert. Da? Deci, dacă e calificativ, are valori speciale și eventual o oarecare încărcătură stilistică. E, în cazul propozițiilor, avem aici două propriu-zis atributive. Nu căutăm neapărat valoare specială, pentru că aici avem, putem exemplifica, care dintre quod și ut este, credeți voi, determinativul și care e calificativul? Care reprezintă o precizare ce nu putea lipsi? Quod facere conant. Sigur că da. Ăsta e un adjectiv, mă rog, o atributivă. Dar până la urmă încerc să vă spun că sintaxa înseamnă identificarea unui anumit model și repetarea lui în diverse moduri de expresie. Sintaxa nu ține cont de sensurile cuvintelor, nu ține cont de alte criterii din afară. Da? Bun, deci o poziție de adjectiv ocupată de o propoziție, da? Cu funcție determinativă și o poziție, ceea ce noi am numit o atributivă apozițională. Da? Adică exact calificativul de care vă vorbeam. Și Remus a mers foarte bine în traducere către adverbe de tipul lui adică sau anume. Da? Au continuă, s-au străduit să facă ceea ce hotărâsără, adică să iasă din granițele lor. Teritoriile lor. Ce caz e Finibus? Este ablativ. Da. Separativ. Da. Facem o pauză că trebuie să fumez, nu mai pot. Și pe urmă o să mergem până la sfârșitul textului și plecăm. Știți ce am pățit în weekend? Evident că n-aveați de muncă, n-aveați de muncă, să știți. Deci și măseaua de mine. Separativ. Speram să nu mă iasă. Chiar vorbeam cu niște colegi de generație, dar pe bune. Vorbeam cu niște colegi de generație și mă și lăudam că toți își povesteau experiențele. Că mamă, să-ți vedeți că ale mele sunt castrate, nu știu ce, ale mele au ieșit, ale mele nu știu ce. Eu eram foarte mândru, zic, frate, nu am avut nicio problemă cu maselele astea, sper să nu mai iasă. Mamă, și sâmbătă dimineața mă apucă, așa ușure, ușure, ușure,